Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Kees Grimbergen. 49 jaar na zijn debuutfilm Marieke van Nimwegen gaat zaterdag Jos Stellings film De Dans van Natasja in première. Stelling is behalve regisseur en bioscoopondernemer ook een man van tegeltjeswijsheden. Vandaag las ik een interview met Jos Stelling op denuk.nl, de nieuwe Utrechtse krant. Dat tegeltje wil ik u, oogluisteraars, aan het begin van deze uitzending niet onthouden. Daar komt-ie. Het leven is een dolende roeiboot op zee. Ja, welkom bij het Oog van Maandag, voor een keertje zonder Chris, maar die komt zeker terug. Hoe bijzonder wordt deze Prinsjesdag? En dan bedoel ik natuurlijk niet de route van de glazen koets langs de Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout en Toernooiveld. Nee, ik bedoel het demissionaire kabinet dat verantwoordelijk is voor troonrede en miljoenennota. Hoe zit dat toch? Lars Geers gaat ons bijpraten. Iets verderop in Den Haag is het de vraag of Extinction Rebellion morgen voor Prinsjesdag een dagje vrij afneemt. We horen het straks van de groep zelf. En uit Brussel en Straatsburg komen sterke geruchten over wat Mark Rutte gaat doen. Ardy Stemmerling, die weet daar meer van en die weet of het meer is dan geruchten. En tot slot ophef in Londen over Boris Johnson, maar vooral postuum ophef in Vaticaanstad over Paus Pius XII. Hij zou veel eerder op de hoogte zijn gebracht van de Holocaust dan tot nu toe werd aangenomen. Monica Storacik Bilardi deed onderzoek en ze vertelt er bij ons in de Oogstudio over. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 18 september. Het wordt steeds maar duurder. Ja. Duurder en duurder. Veel te duur, man. Ja, ik kom hier net aan eigenlijk. Ik moest een klein beetje huilen. Het geklaag bij de benzinepomp is nu al niet van de lucht. Laat staan als er in het nieuwe jaar nog eens 21 cent per liter bijkomt. Maar dat gaat niet gebeuren als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt. Onder die meerderheid onder andere PVV en VVD. Ik wil dat deze kostenstijging, dat we die tegengaan. Dus we moeten dat stoppen. We moeten die accijnsverhoging niet door laten gaan op 1 januari. Maar daar denkt D66 anders over. Het verkeerde aan het plan van VVD en PVV is dat het slechts voor het klimaat en dat het maar een deel van de Nederlanders helpt. Als het plan van VVD en PVV doorgaat, komt er minder de schatkist in. Dus is de vraag, hoe willen ze dat gaan betalen? Ik vind dat we eerst moeten gaan kijken waar is nu geld niet tot besteding gekomen? Waar ligt nog geld waar we dit mee kunnen betalen? Waar ze het geld vandaan halen, het maakt deze automobilist niets uit. Als ze het maar vinden. Heel graag zelfs. Als ik daar wat aan zou kunnen bijdragen, heel met liefde. Kinderen die zijn mishandeld in hun verleden zijn vaak op latere leeftijd zelf ook gewelddadig, blijkt uit onderzoek van het Verwij-Jonker Instituut. Dat 3/4 van de kinderen zelf dus of gewelddadig worden naar hun ouders of later in een relatie ook weer te maken krijgen met geweld. René is een man die als kind mishandeld werd. Maatschappelijk werk keek niet alleen toe, maar gaf ook een bijzonder advies. Als je handen pijn gaat doen, sla dan met pantoffel of matten kloppen. Dat liet zijn sporen na, waardoor René later zelf zijn vrouw agressief ging behandelen. Heel erg. Dus dat zo erg dat ik voor mezelf bang zou worden dat ik een moord zou plegen. De Britse komiek Russell Brand, die onder vuur ligt wegens seksueel wangedrag, heeft zichzelf in een video op YouTube verdedigd. Volgens hem had hij veel wisselende seksuele contacten, maar vonden die plaats altijd met instemming van de vrouwen. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. Al Brent's optredens zijn voorlopig stilgelegd, maar zijn fans blijven hem steunen. Well, I don't believe anything until it's, you know, you need to see the evidence. In my heart, I don't believe it. Als laatste nog droevig nieuws. Eerder op de avond werd bekend dat de Britse zanger Roger Whittaker op 87-jarige leeftijd is overleden. En hoe kunnen we hem beter eren dan dit overzicht met een van zijn grootste hits af te sluiten? The Last Farewell. For you are beautiful and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de krant van morgen. Suzanne de Vries is aangeschoven. Suzanne, jij hebt ook al wat ochtendkranten gelezen, hè? Klopt, inderdaad. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, hebben bovengemiddeld vaak te maken met intimidatie door collega's. Dat schrijft NRC. Bijna 1 op de 3 medewerkers is het afgelopen jaar buitengesloten, geïntimideerd of gepest door een directe collega of leidinggevende. Het blijkt uit een enquête die is ingevuld door bijna 3000 van de 5000 medewerkers van het COA. Het gebeurt bij het COA 2 keer meer dan gemiddeld onder Nederlandse werknemers volgens het onderzoek. Een verklaring daarvoor is niet onderzocht. In de Volkskrant morgen het heftige verhaal van Ahmad Al-Barat. Er staat: zijn tanden klapperen oncontroleerbaar. Hij probeert zijn gebit tot stilstand te dwingen, bijt op zijn onderarm. Met zijn andere arm draait hij kleine rondjes, minimale bewegingen om te blijven drijven in het koude water. Hij kan niet meer. Het overkwam hem afgelopen juni. Toen verdronken meer dan 600 migranten voor de Griekse kust in een overvolle vissersboot. De Volkskrant sprak met een van de overlevenden die nu in Nederland woont. Hij beschrijft dus hoe het er die bewuste nacht aan toe ging en zegt dat de Griekse kustwacht hen had kunnen redden, maar dat niet deed. Hij vertelt zijn verhaal zodat de slachtoffers en overlevenden niet vergeten worden. Transavia verhoogt de ticketprijzen vanwege de aanstaande krimp van Schiphol. En ze willen vaker vanuit het buitenland gaan vliegen. Het Parool heeft morgen een interview met de topman van het bedrijf. Hij vertelt, hoe kan het ook anders, dat hij het niet eens is met de krimpplannen voor Schiphol die worden doorgezet. Ook zegt hij dat binnenkort hun eerste nieuwe Airbus naar Nederland komt. Die maakt volgens hem de helft minder lawaai en er kunnen ook nog eens meer mensen in. Gazprom is gewoon shirtsponsor in de Champions League, schrijft Trouw. De Servische kampioen Rode Ster Belgrado speelt morgen tegen Manchester City met het Russische Gazprom als sponsor op hun shirt. Volgens een advocaat die de krant heeft gesproken kan dat gewoon omdat op het shirt de gastak staat van Gazprom en niet de olietak waar de sancties tegen gericht zijn. Tegen die gastak heeft de EU geen sancties opgelegd omdat we nog te afhankelijk zijn van Russisch gas. Maar voor moreel verwerpelijk is het wel, zegt de advocaat. En morgen, op Prinsjesdag, gaat het natuurlijk over de miljoenennota, de troonrede, maar uiteraard ook over hoedjes. NRC schrijft morgen over de hoed op die andere 364 dagen van het jaar. De krant spreekt met de eigenaresse van een hoedenwinkel in Den Haag. De hoed wordt volgens haar weer een mode-item. Dat komt onder andere door de Netflix-series als Peaky Blinders en hoedenrolmodellen als koningin Maxima en zanger en producer Pharrell Williams. Al zijn er nergens exacte cijfers te vinden van hoe het nou echt met de hoedensector gaat. Volgens haar moet iedereen 3 dagelijkse hoeden hebben. 1 voor de regen, 1 voor de mooi en een pet voor als het waait. Nou, morgen kunnen we vast wat inspiratie opdoen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Higher love, on that high. Higher Love van Mel en Vintage Future. De week van het zaken doen gaat beginnen in Den Haag. Morgen presenteert de regering de plannen voor het komend jaar. Veel weten we al, zo niet alles. Alhoewel, dat ga ik zo horen. Want wat we weten is dat het demissionaire kabinet sowieso 2 miljard extra uittrekt om de armoede in Nederland niet verder op te laten lopen. Lars Geers, goedenavond, politiek verslaggever. Dag Kees, goedenavond. Ik zei, bij die 2 miljard gaat het misschien niet blijven. Nee. Als ik de geluiden zo in Den Haag hoor, klopt dat inderdaad dat er veel meer plannen nu boven water komen? Ik denk het wel, inderdaad, dat dat klopt. Kijk, het kabinet werd een aantal maanden geleden gewaarschuwd door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat zonder ingrijpen, dat zonder ingrijpen 1 miljoen mensen in Nederland in armoede terecht zouden komen. Nou, dat wilden ze niet laten gebeuren. En dus kwam er een extra pakket, zoals dat dan in Den Haag heet, om die groep te helpen. De toeslagen gaan omhoog. Het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag. En daarmee moet het ergste leed worden voorkomen. Maar voor veel partijen in de Kamer is dat niet genoeg. En dus vlogen vanaf dit weekend zo'n beetje de alternatieve plannen je om de oren. Ja, en die alternatieve plannen die gepresenteerd worden, die hebben een zekere vaagheid. Mm-hmm. In mijn oren als gewone luisteraar en lezer. Hebben die alternatieve plannen van de oppositie, maar ook soms van de regeringspartij, hebben die kans van slagen, denk je? Nou ja, meer dan gebruikelijk, hè, omdat het kabinet gevallen is en er geen coalitie meer is. De vier partijen die in die coalitie zaten, die zijn niet meer gebonden aan de afspraken die ze hadden met elkaar. Ja. En dus staat het ze vrij om eigen plannen te presenteren en daar de steun bij te zoeken bij wie ze maar willen. En als je een eigen plan hebt en je zegt hoe je het wilt betalen, dan is er ineens van alles mogelijk in Den Haag vanaf deze week. Ja, en wat kunnen we dan verwachten de komende dagen? Ja, dat is wel een waslijst hoor. Even kijken. Haal de belangrijkste eruit. Nou, het samenwerkingsverband GroenLinks, PvdA en voormalig coalitiepartner ChristenUnie. Die pleiten voor een verhoging van het minimumloon naar €14 vanaf volgend jaar. Willen dat mensen in de bijstand ook geen vermogenstoets meer hebben op hun auto en hun huis, in ieder geval in de eerste 5 jaar. En daarnaast maken ze geld vrij om het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Ze willen een prijsstijging die eraan komt terugkomen. Draaien. Dat is niet goedkoop. Verhogen van het minimumloon bijvoorbeeld, dan verhoog je ook automatisch, zo is dat geregeld, alle uitkeringen in Nederland. Bijvoorbeeld de AOW. Dat kost 2,4 miljard. En dat willen ze betalen door bankenbelasting en de winstbelasting te verhogen. Hm? Het CDA kwam vandaag met een plan om de energiebelasting te verlagen. Dat helpt natuurlijk ook weer mensen de winter door. En dat willen ze betalen door privéjets en de overstappers op Schiphol bijvoorbeeld vliegbelasting te laten betalen. En D66, die zeggen dat ze de middeninkomens willen helpen, hebben daar ook 2 miljard voor nodig, onder meer voor een lagere energiebelasting. Maar ook de arbeidskorting, hè, die mensen krijgen die een baan hebben, die werken, om die korting te verhogen, dat kost 1 miljard. En de kinderopvangtoeslag, die moet stijgen. En dat gaan ze betalen door de dividendbelasting te verhogen, de grote energieverbruikers meer te laten betalen. En dat ook is D66, hè, voor de duidelijkheid. Die dat wel, Trouwens, valt je op dat alle toeslagen zo'n beetje omhoog moeten bij iedereen? Iedereen wil van die toeslagen af, maar grijpen toch weer ieder jaar op terug, omdat het nou eenmaal een zeer effectief middel blijkt te zijn om mensen in ieder geval aan de lage inkomenskant te helpen. Maar effectief, maar ook een complex middel waar veel mis mee kan gaan. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nou was er vanavond het nieuws, Lars, het plan van VVD en PVV. Het zat net ook in het overzicht, mm-hmm, om de accijns op brandstof niet te verhogen. Hoe zit dat? Ja, nee, VVD en PVV komen daarmee. Die zien met angst en beven een verhoging van de accijnzen tegemoet. Op 1 januari verloopt een tijdelijke verlaging. En daar komt nog de inflatiecorrectie bovenop. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat vanaf 1 januari de 21 cent op een liter benzine komt. Ja. Nou, dat trekken die partijen heel slecht. En dus wil de VVD 1,2 miljard uit het Wopke Wiebes fonds halen. Wellicht ken je dat nog, het Nationaal Groeifonds, om ervoor te zorgen dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Zit daar genoeg in dan? Ja, daar zit een hoop geld in dat blijkbaar niet op tijd, of in ieder geval nog niet, is uitgegeven. Okay. Dus daar zou je iets mee kunnen. Daar is trouwens niet iedereen in de VVD-achterban blij mee, hoorden we. hebben vanavond. Want dat fonds is eigenlijk bedoeld voor de verduurzaming van de economie. En dat ga je dus nu gebruiken om accijnzen of om benzinerijden mogelijk te maken. Nou, het groene deel van de VVD-achterban, en die bestaat, die had het al over een verkiezingspotje van 1,2 miljard euro. Dus ik ben benieuwd hoe dat nog gaat vallen. Bij een groot deel van de Kamer valt het prima. Van links tot rechts. De SP, DENK, BBB, Jaar 21, Groep van Haga, Forum van Democratie en Kamerlid Den Haan. Dat telt op tot een meerderheid. Dus het kan zomaar gaan gebeuren. Die steun kan ook nog breder worden. Want PvdA GroenLinks, die houden zich nog op de vlakte. Die willen het debat afwachten. Dat is voorlopig nog geen nee dus op die accijnsbevriezing, zal ik het maar even noemen. Maar geen nee van PvdA GroenLinks. Het is toch een duidelijk fossiele zaak. Ja. Benzine en diesel. Ja, je zou het zelfs een fossiele subsidie kunnen noemen. Ja. Dat je mensen goedkoper dan zou kunnen auto laten rijden. En ja, er is twijfel bij links. Want dure benzine raakt natuurlijk mensen met een laag inkomen die gewoon van A naar B moeten in hun auto vrij hard. Maar ja, deze week in Den Haag, iedere dag, daar stonden ze op de A12, Extinction Rebellion. Gaan ze om, zo nog spreken? Ja, om duidelijk te maken, precies, dat die fossiele subsidies toch echt afgeschaft moeten worden. En daar werd dus ook meteen op ingespeeld door de concurrentie van Rood-Groen in Den Haag. En dat is op dit vlak D66. En die hadden er geen enkele moeite mee vanavond om duidelijk te maken dat zij toch echt tegen deze accijnsverlaging, zo zou je het kunnen noemen, zijn. Dus dat wordt een interessante ontmoeting bij de algemene politieke beschouwingen komende week. Ja, al die beschouwingen en al die politieke beschouwingen komende dagen, dat is dan vanaf, ja, vanaf woensdag. Niet, vanaf overmorgen, hè? Ja, woensdag en donderdag zijn die. Ja. En die zullen, doe ze een voorspelling. Wat zal dat worden? Is dat een mistig geheel of wordt dat veel strijd? Dat wordt een en al campagne, een en al politiek wordt dat. Dat kan ik niet anders. De verkiezingen zijn in november. Dit is een ongelooflijk groot platform voor een hele hoop mensen om te laten horen wie ze zijn en waar ze voor zijn. De plenaire zaal van de Tweede Kamer tijdens het belangrijkste debat van het jaar. En dat merk je dus ook al in de plannen die worden gepresenteerd. De VVD grijpt dus terug op de auto. De vroem vroem partij willen ze zijn. D66 staat voor duurzaamheid, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, op het minimumloon. Allemaal thema's die de partijen inherent al in zich hebben. En waarmee ze de anderen ook de maat zouden kunnen nemen in dat debat. Hè. Dus BBB en Omtzigt, die kunnen zich opmaken voor een felle strijd, denk ik zomaar. Want dat zijn de partijen to beat, om het in goed Engels te zeggen. BBB zal antwoord moeten hebben op de vraag of zij ook willen dat het minimumloon omhoog gaat. Ook als dat betekent dat ondernemers, die ze toch ook veel in hun achterban hebben, meer gaan betalen voor hun personeel. Of meer winstbelasting moeten gaan betalen om dat mogelijk te kunnen maken. Omtzigt zal aan alle kanten worden bevraagd over zijn standpunten. Want zijn verkiezingsprogramma is er nog niet. En alles wat je nu uit hem kunt trekken, kun je bij wijze van spreken tijdens de campagne weer voor de voeten werpen. Nou, normaal gesproken zit iedereen toch een beetje te wachten op de tweede dag van de algemene beschouwingen, als het kabinet in casu Rutte aan het woord komt. Ik denk dat dit keer de eerste dag van de algemene beschouwingen bijzonder interessant worden, want daar zullen we de strijd, daar zal de strijd zijn die we ook in de komende maanden in de campagne zullen gaan zien. En dus is het voor het eerst dat de te kloppen man, 13 jaar lang, Mark Rutte, eigenlijk in zijn laatste algemene politieke beschouwingen waarschijnlijk voor een groot deel achterover kan leunen. Hij neemt altijd een hele grote zak drop mee die hij uitdeelt. Mijn vermoeden is dat hij die rustig op gaat smikkelen terwijl hij zit te kijken naar het politieke speelveld voor hem. Ja, vanaf woensdag te zien in de Kamer. Lars, dank je wel. Lars Geers, we blijven nog even in Den Haag, want je noemde Extinction Rebellion al. Aan de rand van Malieveld en de Utrechtse baan al 10 dagen demonstratieplek voor Extinction Rebellion. Lucas Winnips is van de actiegroep. Goedenavond, Lucas. Goedenavond, dank dat ik in de uitzending mag komen. Ja, maak je vanmorgen een uitzondering? Even niet demonstreren na 10 dagen wel? Nee, we gaan gewoon door. Zoals we ook aangegeven hebben, wij blijven de A12 blokkeren totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Dus ook morgen zullen we er weer staan. Ja. Verwacht je dat morgen uit het koffertje het standpunt zal rollen, weg met die fossiele brandstoffen? We moeten natuurlijk altijd hoop blijven houden. Ik weet niet of dat morgen al zover is, maar het zou wel moeten. Als je kijkt naar de klimaatcrisis, is de nood zo hoog dat er per direct heel ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. En dan moet je in eerste instantie natuurlijk stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen en het aanjagen eigenlijk van fossiel brandstofgebruik. Dus ik hoop het. Het zou wel moeten. En anders moeten we het proberen af te dwingen met deze blokkades. Er is één echtpaar dat morgen een goed voorbeeld geeft, hè? Weet je welk echtpaar ik bedoel? Nee. Nou, die glazen koets waar ze in zitten. Uitstoot van nul. Oké, nou, dat is mooi. Ja, wij vinden het met Extinction Rebellion belangrijk om niet te kijken naar de individuele uitstoot van mensen, maar het systeem te bekijken. En, nee, dat begrijp ik, maar ik dacht even een gebbetje tussendoor. Maar... ja, nee, ik snap hem. Ja. Nee, maar daarvoor is de zaak veel te serieus, merk ik al, want zo reageer je ook. Hé, nog eventjes naar de Haagse politie. Zeker, jij hebt natuurlijk ook die herhaalde uitspraak van burgemeester Jan van Zanen gehoord, die al heel wat keren heeft gezegd, de rek is eruit, de dagelijkse A12-acties beginnen steeds meer te knellen. Als jij hem dat hoort zeggen, wat denk jij dan? Nou kijk, wij vragen niet om politie inzet. Wij vragen daar om ons geluid te laten horen voor een heel belangrijke zaak die iedereen aan zou moeten gaan op een plek die relevant is voor onze boodschap. Ja. Wij willen namelijk staan tussen de Tweede Kamer en het ministerie. Wij verwachten dat wij dat gewoon mogen doen. Daar hebben we ook recht op. En dat zou gefaciliteerd moeten worden. Je hebt dus geen begrip voor Van Zanen en de politie. Die zegt de rekken ze eruit. Wij hebben sowieso respect voor iedereen, ook voor de politie. En het is ook pijnlijk om te zien wat mensen allemaal moeten doen. Maar goed, nogmaals, wij vragen daar niet om. En het is een keuze van het gezag of van een burgemeester Van Zanen om er op deze manier in te grijpen. Ja, dat is verder niet aan ons. Nou, Lucas Winnips van Extinction Rebellion. Jij ook morgen een goede Prinsjesdag. Ja, dankjewel. En komt alles, zou ik zeggen, naar de blokkade. Goedenavond. Heerlijk, Jalen Ngonda, If You Don't Want My Love. Jalen Ngonda, hij zingt in de beste traditie van Sam Cooke. U hoorde het, hij was afgelopen zomer op Noordzee Jazz. Begin november staat hij opnieuw in Rotje Knor voor een geheel uitverkocht concert. En hij zegt over zijn muziek, tegen iemand die onbekend is met mijn muziek, zeg ik, mijn muziek is soul en R&B en ik probeer ergens tussen Beach Boys en Beatles uit te komen. Een ontdekking. Jalen de Gonda. De laatste Prinsjesdag van Mark Rutte, we weten het. Brussel bij Lacht. Ja, eerst de tune. Sorry. Fout, hè? Presentator die door de tune heen gaat. Kan niet. De laatste Prinsjesdag van Mark Rutte. Ik zei het. Lars Geers had het er al over. Het houdt niet alleen Den Haag bezig. Ook in Brussel wordt er over gepraat. Goedenavond, Ardy Stemmerding. Ha, Kees, hallo. Excuus voor mijn verkeerde begin, hè? Ja, nee, het is je vergeven. Dank het is altijd wel. Zonde. Wordt er vanuit Brussel en Straatsburg, heb ik dat nou begrepen, geflirt met Mark Rutte, met zijn komst naar Europa? Heb ik dat nou goed begrepen? Die stelling kan je heel goed aan. We waren afgelopen dagen in Straatsburg, onder andere voor de State of the Union, hè, de toespraak van von der Leyen. Dat is voor het plaatje naar buiten belangrijk. Maar achter de schermen zijn we wel gewend, als we daar als correspondenten rondlopen, dat er flink gespind wordt en dat je alle theorieën hoort. Maar deze keer kan ik toch wel zeggen dat mijn oren een beetje suisden toen ik terugkwam. Want echt, of het nou links was of rechts, regenoot of een andere politieke kleur. Iedereen kan zich niet voorstellen dat Rutte echt zou stoppen met de politiek. En eigenlijk iedereen gaat ervan uit dat hij hierna gewoon door wil. Ja. Maar Ardy, Rutte zelf is er duidelijk over geweest. Een klein jaar geleden zei hij dit bij een talkshow van Den Haag FM met de titel Spuigasten. Ja, als je dus geen premier zou meer zijn. Ga ik lesgeven. Ik geef nu een paar uur les op de Jan de Wit scholengroep. En ik denk dat ik dat een tijdje ga doen. Dat vind ik superleuk. Want je moet volgens mij in het leven dingen doen waar je s'avonds niet van denkt, was het nuttig. Nou, in de politiek is er nog wel eens een dag dat je s'avonds denkt, was dit nou allemaal nuttig? Maar een leraar hoeft zich die vraag nooit te stellen. Maar stel dat, hè, want dat, ja, de politiek is een grillig vak. Het kan morgen, afgelopen zijn. Dus dan zou Mark Rutte meteen voor de klas gaan staan? Ja, denk ik zo. Rutte wil de politiek uit en leraar worden. Dat was duidelijk bij Den Haag FM. Wordt er in Brussel geen waarde gehecht aan deze uitspraak van hem, Ardy? Nou ja, ze kennen deze uitspraak natuurlijk ook wel. Dat hebben ze ook wel gehoord. Maar ik denk dat ze misschien ook wel horen, hij zegt, ik denk het wel, of een tijdje lesgeven. Dat het toch altijd nog wel ruimte biedt. En dan kennen we Rutte natuurlijk als iemand die keurig die draai uiteindelijk wel weer kan verantwoorden naar buiten toe. Dus in Brussel, Straatsburg, ze kunnen zich het gewoon niet voorstellen. Maar welke harde aanwijzingen zijn er dat hij de stap richting Brussel zou kunnen gaan maken? Ja, daar raak je wel een gevoelig puntje, want harde aanwijzingen, ja, als we die hadden, dan hadden we die denk ik wel wat uitgebreider gepubliceerd. Het is toch nog wel een beetje in de categorie theorieën, ideeën, mogelijkheden. Maar hypotheses, geruchten. Maar ik vind het ook weer een beetje te interessant om het allemaal te laten liggen. Want het zijn ook wel goed ingevoerde mensen die je daar spreekt, hè, die Rutte soms ook wel van dichtbij kennen. En die zeggen bijvoorbeeld, ja, maar let nou eens bijvoorbeeld op de timing van de val van het kabinet. Rutte heeft dat misschien wel zo uitgekiend dat op het moment dat de banencarousel in Brussel gaat spelen, de formatie in Nederland nog steeds loopt. En wie zit er dan nog steeds in het kabinet of in de raad straks, hè, waar ook over de topbanen in Brussel besloten moet worden? Precies, Mark Rutte. Of wat denk je van Hoekstra? Ja, is het nou echt toeval dat hij het is? Of dacht hij, laat mij Hoekstra nu maar naar voren schuiven. De kans dat hij nog een tweede termijn krijgt als commissaris, die is niet zo groot. Wat misschien wel anders geweest was bij Kaag, die misschien wel als een optie werd gezien om Jozef Borrell op te volgen, hè, de buitenlandschef van de Europese Unie. En dan denken ze, ja, dat zijn allemaal aanwijzingen voor een, misschien wel een soort zetspel van Rutte, waarin die uiteindelijk zelf aast op een mooie plek hier. Waarbij hij dan ook wordt neergezet als de superschaker, die wellicht in zijn Nederlandse carrière altijd geweest is. Maar waarom zou hij dat willen blijven? En Ardy, wat zou hij in Brussel kunnen gaan doen? Nou ja, kijk, dan gaat iedereen ervan uit dat hij ook voor de hoofdprijs gaat. En dat zou dus zijn voorzitter van de Europese Commissie. Van andere banen heeft hij altijd gezegd, wil ik niet. Hier is hij altijd net iets minder duidelijk over geweest. En dan denken ze, ja, als hij ergens voor gaat, dan is het die plek. En er wordt bijvoorbeeld ook genoemd, oh, dan zou hij misschien wel Diederik Samsom, waar hij destijds in het kabinet Partij van de Arbeid, VVD, ten tijde van dat kabinet heel goed mee heeft samengewerkt, misschien wel als een kabinetschef willen. En dat kiemt hij helemaal zo uit. Dat maar is nog dan even, de theorie. Even dan terug naar die functie. Von der Leyen die zit nu prima op die plek waar ze nu zit. Ja, en dat heel veel mensen die denken ook dat ze nog heel graag door wil. Vraag is alleen natuurlijk, gaat er dat ook lukken? De vorige keer was het al best moeilijk om een meerderheid te vinden in het Europees parlement dat ook haar kandidatuur steunde. Nou, die kandidatuur zou best wel eens nog wat ingewikkelder kunnen worden. Weliswaar heeft ze in de State of the Union allemaal dingen gedropt waardoor ze allerlei kleuren in het parlement een beetje tevreden probeert te stellen. Maar een zekerheid is het niet. En ja, dan wordt er ook altijd nog wel rekening mee gehouden dat ze eventueel toch de overstap maakt naar de andere kant van de stad hier in Brussel. Bijvoorbeeld toch de nieuwe NAVO-baas zou willen worden. Ja. En dan komt ineens zo'n senior Nederlander zomaar om de hoek kijken. En de bronnen die jou al deze analyses aanreiken, hè, en die zijn zo hardnekkig dat jij hier ook mee komt bij ons in het oog. Kun je wat meer zeggen? Wat zijn dat voor bronnen? Zijn dat ambtenaren? Zijn dat politici? Zijn dat lobbyisten? Wie zijn die mensen? Nou, alles wat jij noemt. Kijk, namen noemen, dat is niet zo chic. Dat is ook zoals dat gaat. Vind je ze betrouwbaar genoeg met deze verhalen? Nou, kijk, belangrijk is denk ik op te merken dat het nieuws erin zit dat eigenlijk iedereen ervan uitgaat dat het niet vanzelfsprekend is dat Rutte echt stopt. Ik denk dat het voor het komend jaar heel belangrijk is om te gaan kijken wat voor aanwijzingen krijgen we dat een van die theorieën op de een of andere manier toch wat meer waard blijkt te zijn dan de andere. Hè? En dat wordt interessant. Maar ja, het is wel het komend jaar het verdelen van die nieuwe topposities in Brussel. Er staat nogal wel op het spel. Stel, Nederland haat zo'n plek, kan zo'n plek binnenhalen, ja, dan gaat het wel ergens over. Dus ja, het is wel iets waar we de komende maanden heel scherp op moeten gaan letten. Ja. Hey, heeft Brussel een goed Indonesisch eethuis? Ja, misschien is dat wel de belangrijkste aanwijzing. Als dat er niet is, dan kunnen we dit hele gesprek gelijk in de prullenbak gooien. Maar een restaurant ben ik nog niet tegengekomen. Maar wat wel opvallend is, als je bij een ambassadeur of iets uitgenodigd wordt voor een etentje, een Nederlandse ambassadeur, dan staat er zeer geregeld Indonesisch eten op het menu. En bijvoorbeeld de permanente vertegenwoordiging, hè, de ambassade van Nederland bij de Europese Unie, daar staat ook meerdere keren per week Indonesisch op het menu. Dus ja, het zijn dan wel geen restaurants, maar ik voel dat Rutte bij alle twee die plekken eventueel best wel even zou mogen aanschuiven als hij zijn Haagse maaltjes mist. Ja, dus er is in ieder geval Indonesische catering in Brussel. Hey, nog hele korte laatste vraag, een beetje inhoudelijk nog. Kun je nog een paar zinnen zeggen, hoe kijkt Europa, hoe kijken al die mensen in Straatsburg en Brussel nou naar die verkiezingen in Nederland over 2 maanden? Met zeer veel interesse. En dan niet alleen om het grote schaakspel en de poppetjes waar we het net over hebben gehad, maar ook echt wel om de inhoud. Neem bijvoorbeeld de val van het kabinet. Iedereen zegt, zie je wel, migratie, zelfs in Nederland. Hè, of ook in Nederland is het kabinet er zelfs omgevallen. Weet eens hoe belangrijk dat is. Of bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, toch op dit moment voor veel mensen nog steeds de topfavoriet voor die plek bij de Europese Commissie. In haar speech zegt heel nadrukkelijk, ook de boeren zijn belangrijk. Nou, dat zegt ze niet alleen maar omdat ze dat zelf vindt, maar ook omdat ze de hete adem van haar partijgenoten in de nek voelt. De Duitse Christendemocraten, die heel bang zijn om net zoals in Nederland afgestraft te worden bij de komende verkiezingen. Dus ja, ook Polen, hè, komen ook verkiezingen aan, heel belangrijk. Maar Nederland, ja. Niet alleen wij kijken daarna met z'n allen. Ook vanuit Brussel en Straatsburg, de focus op ons. Ardy Stemerding, dankjewel. Brussels by Night was dat. I gave you my heart right from the start, yeah. I gave you my heart, now you tear it apart. You wrote me a letter, you found someone better. Better than me, this I can't believe. I work all day, Spencer Davis Group met When I Come Home. We gaan naar Engeland. Ruim een jaar na zijn aftreden als premier van Engeland blijft Boris Johnson voor ophef zorgen. Dit keer in de vorm van een driedelige documentaire serie van de BBC, gemaakt door Laura Kunzberg. Kunzberg is voormalig politiek duider van de BBC en de titel van de serie State of Chaos. This place is meant to be in charge. But with 5 prime ministers in 6 years, it hasn't felt that way. The whole operation number 10 was utterly broken down. What's the odds? We became a laughingstock of the world. An utter catastrophic disaster. You are not children in the playground. You are legislators. Een fragment uit de State of Chaos van de BBC. Fleur Launsbach, goedenavond, correspondent in Engeland. Waar gaat deze serie over? Nou, dit deel van de serie die begint op het moment dat Boris Johnson in 2019 een mega-overwinning behaalde. Hij wist toen de Conservatieve Partij echt de grootste overwinning in 30 jaar te bezorgen. Met natuurlijk die boodschap van let's get Brexit done. Hij ging die impasse doorbreken waar het Lagerhuis in zat. Maar toen had hij dus een meerderheid waarvan we allemaal dachten dat hij misschien wel 10 jaar premier zou blijven. Maar daarna volgden de pandemie, de lockdowns, het chaotische beleid en natuurlijk ook dat schandaal over die lockdownborrels in Downing Street. En dat leidde ertoe tot op het punt dat het Britse publiek eigenlijk zo weinig nog geloofde van wat Boris Johnson zei. Dat er meer mensen dachten dat de maanlanding nep was dan dat ze hem geloofden. Dus het gaat over die downfall eigenlijk en ook over zijn adviseur Dominic Cummings en hoe afhankelijk hij was van die adviseur. En ook over de interne strijd tussen zijn adviseur en Boris Johnson, ook in die tijd van de pandemie, terwijl er natuurlijk heel veel leiderschap juist nodig was. Ja. Die serie State of Chaos van de BBC die wordt goed ontvangen. Waar draait de ophef die nu ontstaan is om? Ja, dus in de documentaire wordt gesuggereerd dat er ook tijdens die pandemie en het hoogtepunt daarvan, dat er invloedrijke personen in Downing Street waren die bij Buckingham Palace, dus bij het paleis, aandrongen om dat het paleis eigenlijk zou ingrijpen en Boris Johnson aan zou spreken op zijn gedrag. Dus dat is natuurlijk dat is ongehoord door het paleis. En die zou dan dat het dysfunctioneel was in zijn regering en dat het niet goed werd samengewerkt met ambtenaren. En kijk, in het Verenigd Koninkrijk is de koning, of nou toen was het de koningin, Elisabeth, die is het hoofd van de staat, maar die heeft een adviserende rol. Dus die kan wel een beetje bijsturen, maar in principe niet de bedoeling dat hij beslissingen gaat nemen over hoe het land wordt geregeerd. Dus als het paleis moet inspringen, dat geeft wel aan hoe hoog de nood was. En de BBC die suggereert dus dat zelfs eventueel koningin Elisabeth misschien wel gevraagd was om Johnson dus echt aan te spreken op zijn beleid in haar wekelijkse 1-op-1 gesprek met de premier. Zijn dat geloofwaardige speculaties? En hebben ze ook enige feiten die het staven? Hoe reageert bijvoorbeeld Buckingham Palace op deze serie? Buckingham Palace zegt niks, dat doen ze meestal. Ja, en dan de feiten, hoe liggen die? Worden ze ook hard gemaakt in die documentaire serie van de BBC? Het zijn getuigen van. Het zijn verhalen van mensen die binnen Downing Street werkten op dat moment. En die dat vertellen. Maar kijk, het wekelijkse gesprek tussen de koningin op dit moment dan en de premier, dat is heel erg geheim. Dus we weten nooit wat er gezegd is. Er is niemand bij, er zijn geen adviseurs bij, er zijn geen notities van. We weten natuurlijk wel dat de koningin veel invloed had en dat ze ook erg gerespecteerd werd. En ze had natuurlijk de wijsheid van 15 premiers die ze had meegemaakt. En 70 jaar lang heeft ze staatsgeheimen aangehoord. Maar wat ze precies zei of adviseerde en tot in welke mate, dat weten we niet. We speculeren er altijd wel veel over. En we weten van van oud-premiers die nadat ze zijn afgetreden wel kleine dingetjes hebben losgelaten over die gesprekken. Dus bijvoorbeeld Theresa May, die zei dat ze altijd hele scherpe politieke analyses kon maken. David Cameron, die heeft gezegd dat ze altijd erg op de hoogte was. En er is ook een andere voormalig premier van de Labour-kant, Harold Wilson. En die zei dat het altijd een heel prettig gesprek was, omdat het het enige gesprek was wat hij had wat niet gelekt kon worden aan de kranten. Ja. Nou, dank je wel voor deze toelichting, Fleur Launsbach, op die BBC-serie waarin dus ook wordt gesuggereerd dat Engelse ambtenaren de koningin zouden hebben gevraagd om Boris Johnson nou eens op zijn gedrag aan te spreken. We blijven dat volgen vanuit Nederland. Dank je wel, Fleur. Ja, deze week heel belangwekkend onderwerp. Historisch onderwerp, geschiedenisonderwerp. Deze week dook een brief op uit de archieven van het Vaticaan. Daaruit zou blijken dat paus Pius XII al in 1942 op de hoogte was van de Holocaust. Het Vaticaan hield lang vol dat het niet wist dat de Joden op grote schaal werden uitgeroeid. Hier in de Oogstudio Monica Stolacic-Bilardi. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, historica bent u aan de Katholieke Universiteit van Leuven en gespecialiseerd in Holocaust- en genocidestudies. Van wie was die brief die gevonden is in de archieven van het Vaticaan en wat stond erin? En eerste vraag, was u degene die de brief vond? Nee, zeker niet. Ik heb het ook, zoals u daarover in de kranten gelezen, ja, gisteren, eergisteren, dat het nieuws uitbrak. De brief zelf is van een Duitse jezuïet en verzetstrijder, Lothar König. En hij heeft dus de brief geschreven aan de pauselijke secretaris. Dus in welk jaar ongeveer? In december, 14 december 1942. 14 december 1942. Dus eigenlijk best laat. En hij heeft daarin vermeld dus dat er tot 6000 Polen en Joden per dag vermoord worden in de ovens in de vernietigingskamp in Belzec, in de bezette Polen. En nu is het inderdaad, de brief heeft krantenkopen gehaald, omdat het bewijs zou zijn dat de paus dus in december 1942 wist dat de Joden op een massale schaal vermoord worden. Ja, dat doet u zelf, mevrouw Stolacic. U doet al jaren onderzoek in de Vaticaanarchieven. U komt daar, u bent daar ook veel geweest. Komt deze brief die nu boven water komt als een verrassing? Nee, zeker niet. Voor mij is die in de rij van de andere documenten die ik al zelf heb gelezen. En eigenlijk komt die informatie best laat. Want ik heb zelf documenten gelezen, gevonden. Die dateren van anderhalf jaar daarvoor. Dus van juli 1941. Waar dus eerste serieuze berichten binnenkwamen over de jodenvervolging. Er was een van de informanten van de Vaticaan die toegang had tot de ghetto van Warschau en ghetto van Litzmannstadt, die heel gedetailleerde informatie binnenbracht in het Vaticaan over de toestanden daar, over de ziektes, over de lijken die op de straten liggen. Dus de vreselijke toestanden. En dat was dus dat staat dus daar in de documenten al in juli 1941. En dan stapsgewijs, dan spreken we over november 1941, januari 1942 en zo doorheen hele 1942 komen berichten binnen van verschillende kanten. Ook van de priesters die gaan naar de Oostfront samen met de Italiaanse soldaten. Mm-hmm. Over de gruwelijke toestanden die daar plaatsvinden. Er zijn dus meer aanwijzingen in het Vaticaans archief dat er eerder bekendheid was bij het Vaticaan. Ik wil eens even naar uw werkwijze gaan. Hoe u daar onderzoek hebt kunnen doen als wetenschapper. Hoe ging u te werk bij die Vaticaanse archieven? Oh, dat is best avontuurlijk. Hè. Je gaat eerst de toestemming vragen. En die toestemming wordt in de meeste gevallen verleend als je goede reden hebt om daar onderzoek te verrichten. En dan moet je kiezen naar welk archief ga je. Want ja, één toestemming is voor één archief en er zijn er meerdere. Er zijn twee archieven die in deze context van groot belang zijn. Dat is het oude geheimarchief, wat nu vernoemd is. Het oude geheimarchief. Oude geheimarchief. Dat heette zo officieel, ja, inderdaad. En nu heet het Apostolisch Archief en daar ligt het deel van de interessante documenten. En daar ga je dus gewoon, ja, je gaat er binnen in een zo ouderwetse leeszaal. Je bestelt de documenten, half uur later krijg je die op basis van de catalogus. En dan wat je kiest, kan je als een printje terugkrijgen. En dus dan lees je dat, dan denk je, ik moet deze documenten printen. En dan loop je naar de printer toe. Nee. Dan moet ik een speciale bestelformulier invullen en dan ook betalen. €2 per pagina. En dan, u moet het Vaticaan betalen voor uw wetenschappelijk onderzoek. €2 per pagina die u print. Ja. Hoeveel heeft dat gekost? Duizenden euro's. In mijn geval. En wie betaalt dat? Oh ja, onderzoekers hebben daar fondsen voor. Dat is niet het grootste probleem. Oh, u heeft niet aan het Vaticaan gevraagd, dat kan niet. Hè? Dat kan niet. Hè? Maar dan heb je nog een ander archief aan de overkant van hetzelfde plein. Het archief van het staatssecretariaat. Waar dus alles gedigitaliseerd is, dus tegenovergestelde. Dus daar kom je binnen in zo'n mini lijstruimte waar alleen computers staan. En dan scroll je gewoon op het beeldscherm. En ja, maar je krijgt toegang tot voor 2 weken, misschien voor 3 weken als je geluk hebt, per keer. Dus je moet dingen meenemen. Je kan niet alles ter plaatse lezen. Wie was nou uw belangrijkste bron in dit onderzoek, waarvan u zegt, deze bron heeft voor mij inderdaad aangetoond dat er in Vaticaanstad eerder bekendheid was met de Holocaust dan ze ooit zelf hebben toegegeven? Dat was inderdaad die ene waar ik het al over sprak. De Giovanni Malvezzi, die van het rapport van juli 41. En die dus ook doorheen het 42 de informatie blijft doorsturen. En eigenlijk de grootste vondst, wat mij betreft, was gebeurde toen ik de documenten was aan het lezen van september, oktober 42. Want toen bracht dus de Malvezzi een van zijn volgende rapporten. Waar hij dus de vreselijke toestand omschreef van de liquidatie van de ghetto's in Polen. Dus dat de Joden werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen en daar vermoord werden. En bracht ook documenten die dat bevestigden. En dan ook was er een andere personage in de omgeving van het Vaticaan, de generaal overste van de Jezuïeten, ook een Pool. En met wie Malvezzi heeft ook met hem gesproken. En die stuurde een smeekbrief naar de kardinaal Malione, dus de ondersecretaris, de secretaris, om te vragen, ga maar eens praten met de Malvezzi. Hij moet door de paus gezien worden, want hij heeft heel belangrijke informatie. De informatie is dat alle Joden bestemd zijn om uitgeroeid te worden. Ja. En dat de Westerse Joden zijn gaan volgen. En dat datzelfde lot bestemd zou zijn ook voor de Poolse priesters. Ja. Belangrijke stukken. Nou is paus Pius de 12e. Die was al enigszins omstreden omdat hij zich nooit duidelijk heeft uitgelaten over de Holocaust. Kunnen we nu met zekerheid zeggen dat Pius de 12e al tijdens de oorlog op de hoogte was van de Holocaust? Zou u dat als wetenschapper kunnen zeggen nu? Zeker, 100%. Vanaf welk moment dan dat Pius de 12e het wist? Ja, dan komen we bij de vraag van wat komt er in en wat komt er bij de paus? Want zoals elke grote instituut, als ook de kerk, dat is een bepaalde bureaucratie. En er komen berichten binnen, maar niet al die berichten belanden op het bureau van de paus zelf. En niet alle berichten worden door hem zelf gelezen. Je hebt te maken met de samenvattingen van de pauselijke adviseurs. En dat is eigenlijk de grootste vondst, de grootste nieuwigheid in die archieven, dat we eindelijk dat blik hebben achter de schermen. Wat er gebeurde in die bureaucratie van het Vaticaan. Wat voor U mensen moet de sensatie hebben gehad van de wetenschapper die ineens zag, Eureka, ik heb nu de ontbrekende informatie. Zeker, dat gebeurde ook. En dus op een bepaalde avond zat ik dat toen achter mijn computer en begon ik te juichen, te klappen, op de tafel te bonken. Van yes, ik heb het gevonden. Ik zie het. Ze hebben de informatie gehad en ze hebben daar niks mee gedaan. Niks mee gedaan. Met deze kennis zijn er stemmen binnen de katholieke kerk om toch een stap te zetten richting de Joodse gemeenschap. Moeten er excuses komen? Moeten er andere stappen worden gezet door het Vaticaan? Dat is een heel moeilijke vraag. En ik denk niet dat er een taak van de historici is om een morele oordeel te vellen over excuses of niet. Maar daarvoor